dla każdego, kiedyś tak samo i dla mnie. Zejdzie słońce i zrobi się fajnie. Razem solidarnie kurę ręce NS. Otworzę kredens, tam znajdę wszystko, tylko nie biedę. Cały czas swoim rytmem, między swoimi i bydłem. Do pewnych spraw już przywykłem, nasze plany wciąż chytre. My to postacie niezwykłe, gruby kaliber. Nie wierzysz, Auditer, to stokrowski wicher. Wszystko jest na zicher, powoli się układa. Chmurnie zapowiadam, ja steruję, mam pata, smakuje jak orężada. Dziecku gorąc, się weź trzymają, gorąc, nie daj wiary psują. To my jesteśmy górą, nielegalny sezon z dumą noszę. Na jeszcze więcej sobie zęby ostrze. Się nie marszczę, nie puszczę, trzymaj fason, zaklepuję. Nie wolam bez powodu, o mój Boże. Dla każdego koniec końcem zaświeci słońce. Co dzień coraz mocniej wierzę w to niezwłoczne. Bez głodnych dzieci, nad wszystkim kontrol. Nim zaświeci słonko, szacunek warto wolno. To rozpala jak bongo, nasz miejski folklor. O tym, by było lepiej, słowa są to. Choć wiem, każdy działa na swe konto. Czasem niezły kocioł, nie jeden się odciął. Tylko po co łeb rujnuje każdą nieprzespaną nocą. Jadę ze swą chodzą, DMS, dobrą mordą. Omijamy każdy horror, to mój napęd. Nowy motor, nadzieja na lepsze. Czy pomogę sobie sam, czy znów wszystko w pieprze? Nie wiem, wyjdzie w praniu. Wiem, nie jeden na promieni słońca w oczekiwaniu. Tak. Znajdź sobie siłę, by odwrócić kartę. By co złego dziś, kiedyś było żartem. Głowa do góry, chłopak z fartem, chodź. Każdy dzień przypomina walkę, no. Znajdź sobie siłę, by odwrócić kartę. By co złego dziś, kiedyś było żartem. Głowa do góry, chłopak z fartem, chodź. Każdy dzień przypomina walkę, no. Wierzę w siebie, w siebie, choć bywa niewesoło. Problemom stawisz czoło, do zadowolonych dołącz hono. To ja w stereo mono, za błędy słono płacąc konsekwencje, zawsze coś za coś. Ład, spokój, radość, zabita w końcu litu. Wciąż taki sam, w świecie kwitu zła, powalonych mitów. A jak NSA, mikrofon, najazd. Więc do góry głowa, chłopak, zaświeci słońce, powiesz no tak, no tak. Każdemu przygrzeje, naładuje baterię. Wstaje nowy dzień, się śmieje, wyzwania przed nami. Dużo jest na pani, dużo jest drani. W państwie cudów, tu prali, oby razy z sympatii nie walczę. Leję strumień to karcie, otwórz myśli karce. Nie zamykaj w sobie, to żeby ogień z nielegalnym sezonem. Za pan gra, trochę już deptam świat. Z różnym skutkiem, z odkręconym kurkiem. Pomykam na to, nie będę się szczypał. Co dobry chwytam, biorę świat przez szybę. Nie brać udziału, pierdolę. Znajdź sobie siłę, by odwrócić kartę. By co złego dziś, kiedyś było żartem. Głowa do góry, chłopak z fartem, chodź. Każdy dzień przypomina walkę, no. Znajdź sobie siłę, by odwrócić kartę. By co złego dziś, kiedyś było żartem. Głowa do góry, chłopak z fartem, chodź. Każdy dzień przypomina walkę, no.